جن دنوں شیر کو صلاح الدین شرف الدین برغش، عزیز الدین جرویق اور دیگر سالار مصر کی مہم میں مصروف تھے، انہی دنوں صلیبیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے لیے صلیبیوں کے دو شہروں کا انتخاب کیا، پہلا حسن الکرہ اور دوسرا حوائن۔ حسن الکرہ وہ جگہ ہی جہاں اس سے پہلے بھی سلطان نور الدین زنگی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، اور اپنی اس پسپائی کا انتقام سلطان ہر صورت میں صلیبیوں سے لینے پر تل گیا تھا۔ دوسرا حوائن کا شہر تھا جہاں فرانسیسی قابض تھے، اور یہاں مقامی صلیبیوں کے علاوہ لگ بھگ 19 سے 20 ہزار فرانسیسی نائٹ اور تیغ زن بھی قیام کیے ہوئے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حوائن سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے حسن الکرہ کے علاوہ فرانسیسیوں کے قلعے حوائن کو بھی اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ اس بار اس نے یہ احتیاط کی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کو بھی موصل سے طلب کر لیا۔ اس طلبی کے جواب میں قطب الدین بھی ایک لشکر کو لے کر سلطان کے ساتھ آن ملا تھا۔ یوں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ضرب لگانے کے لیے پہلے حسن الکرہ کا رخ کیا۔ حسن الکرہ کے صلیبیوں کے ولولے اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ایک بار وہ حسن الکرہ کے کھلے میدانوں میں سلطان نور الدین زنگی کو پسپا ہونے پر مجبور کر چکے ہیں۔ اس بار انہیں خبر ہوئی کہ سلطان ایک بار پھر ان کا رخ کر رہا ہے۔ تب انہوں نے سلطان کا استقبال کرنے کے لیے حسن الکرہ کے انہی میدانوں میں صف آرا ہونا شروع کر دیا تھا جہاں ایک بار پہلے بھی وہ سلطان سے ٹکرا چکے تھے۔ اس کے علاوہ حوائن میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ طرابلس اور انطاکیہ سے بھی رضاکاروں کے بڑے بڑے جتھے اور گروہ حسن الکرہ کے صلیبیوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے، اور وہ حسن الکرہ سے باہر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جو ہی سلطان ان کے سامنے آ کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، نصرانیوں نے جنگی ابتدا کرنے کے لیے تبل نقاری اور نفیریں بجوا دی تھیں۔ سلطان کے لشکر میں چونکہ تبل نہیں بجوائے جاتے تھے، لہذا سلطان کے لشکر میں جواباً تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ساتھ ہی سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی تقسیم ٹھیک کر کے اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وسطی اور قلبی حصے میں سلطان نور الدین زنگی خود رہا، اپنے ساتھ اس نے نجم الدین اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا۔ میمنہ یعنی دائیں حصے پر مجددین کو کمانداری دی گئی تھی، اور مجددین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ شمس الدین اور قتلق تھے۔ بائیں جانب کے حصے کی کمانداری سلطان نے اپنے بھائی قطب الدین کو دی تھی، اور قطب الدین کی مدد کے لیے اس کا بیٹا زین الدین اور فخر الدین مسعود اس کے ساتھ تھے۔ چوتھے حصے کی کمانداری ایک سالار شہاب الدین عمود حارمی کے سپرد تھی، جبکہ اس کے ہمراہ جو دوسرے سالار کام کر رہے تھے وہ عین الدولہ بارودی، قطب الدین منجی، سیف الدین ہلکاری وغیرہ شامل تھے، اور جو لشکر سلطان نے شہاب الدین کی کمانداری میں دیا تھا اس کے ذمے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا کام لگایا گیا تھا۔ سلطان نور الدین حسن الکرات والوں کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے حسن الکرات کے باہر وسیع میدانوں میں حالات کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس بار وہ حسن الکرات والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بار بار وہ انہیں زخمی سانپ کی طرح ڈستے پھرے۔ صلیبیوں کے لشکر میں ابھی تک تبل بج رہے تھے کہ سلطان نے جنگ کی ابتدا کر دی، جس کے جواب میں تبل بجانے والے صلیبیوں کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے لشکر پر جلتے صحرا اور کڑکتے دھوپ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ساتھ مجددین نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھا دیا، اور جس وقت سلطان تکبیریں بلند کرتا ہوا قلب سے والہانہ انداز میں حملہ آور ہوا تھا، اس سے تھوڑا ہی دور رک کر مجددین نے سلطان کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کر دی، اور وہ بھی دشمن پر شب کے سایوں میں حشر برپا کرتے دردناک عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تیسری سمت سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی قطب الدین بھی اپنے بیٹے کے ساتھ عجیب سے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ بھی وادی کے سکوت میں پھیلتے خیالات کی گہرائی تک میں اتر جانے والے موت کے سرخ رنگ ہیولوں زیست کی راتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں حسن الکرات کے باہر مسلمانوں اور صلیبیوں کے ٹکرانے کے باعث میدان جنگ وحشتوں کے محیط جنگل، کرب آلود چہروں کے ہجوم اور وحشت اور سراسیمگی کی آماجگاہوں میں حشر کا سماں پیش کر رہا تھا، اور بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں پرانے بتوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ میدان جنگ میں ہر سو طوفان زدہ مچھلیوں کی گھنی سراسیمگی سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حسن الکرہ کے باہر جمع ہونے والے صلیبیوں کو پکا یقین اور پختہ امید تھی کہ جس طرح انہوں نے ماضی میں سلطان کو حسن الکرہ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ سلطان کا ویسا ہی حشر نشر کریں گے۔ لیکن اس وقت وہ دو وجوہات کی بنا پر سلطان کو پسپا ہونا پڑا تھا۔ اول یہ کہ اس کے بڑے سالار اس کے ساتھ نہیں تھے جو اس کام میں اس کی مدد کرتے۔ دوسرے صلیبیوں کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، اور صلیبیوں کے لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے سلطان کے لشکر کی کارکردگی بھی مایوس کن نہ تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر سلطان کو پسپا ہونا پڑا تھا، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ اب سلطان ان کے مقابلے میں اکیلا نہ تھا، لشکر کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ تھی، اور اس بنا پر پسپا کرنا تو بہت دور کی بات۔ صلیبی اب مسلمانوں کے حملوں کو روکنے کے لیے ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ حسن الکرات کے باہر میدان جنگ وحشتوں کا نہ ختم ہونے والا کھیل اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ صلیبیوں نے کئی بار کوشش کی کہ سلطان کو پہلے کی طرح پسپا کر دیں، لیکن لمحہ بلمحہ سلطان ان پر بھاری ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مسلمان بڑی تیزی سے اگلی صفوں کو کاٹنے کے بعد ان کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا کھیل کھیلتے ہوئے پچھلی صفوں پر بھی نگاہ رکھنے لگے تھے، اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے صلیبی لشکر اپنے لیے انتہائی حوصلہ شکنی محسوس کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کی حالت انسانی چیخوں کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں دھول لہو ملے گرد و غبار، باہیں پھیلائے بین کرتے خشک درختوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف مسلمان لشکری تو سن مبارزت کو لخت لخت کر دینے والے شوریدہ سرد ہواؤں کی تازگی اور تکبیروں کے سائے میں عوام کی تقدیر رقم کرتے عناصر کی طرح بھرپور ضربیں لگا رہے تھے، جس کے نتیجے میں حسن الکرہ کے باہر صلیبیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اب سلطان کے سامنے سے بھاگ کر کہیں پناہ حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ جو ہی پسپا ہو کر صلیبی شہر کی طرف بھاگنے لگے، سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر پناہ کے محافظوں کو ٹھکانے لگاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ اس رن کے نتیجے میں جب سلطان نے بڑی تیزی کے ساتھ مزاحمت کرنے والوں پر غالب آنا شروع کر دیا، تب حسن الکرات کے اندر جس قدر صلیبی تھی وہ شہر پناہ کے دوسرے دروازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور حسن الکرہ سے نکل کر وہ ہوائن کے مضبوط اور مستحکم قلعے کا رخ کر گئی تھی۔ حسن الکرات کے صلیبی جو دوسرے شہر کے صلیبیوں پر اکثر و بیشتر اس بات کا فخر یا اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے حسن الکرات کے باہر مسلمانوں کے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا، اس بار یہ شہر اور قلعہ مسلمانوں کے سلطان کے سامنے سرنگوں ہو چکا تھا۔ حسن الکرات پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے وہاں چند روز قیام کر کے شہر کے نظم و نسق کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ حسن الکرات سے نکلا، اور اس کے آس پاس کئی چھوٹے چھوٹے نظرانیوں کے قلعوں اور شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان حسن الکرات کی فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ یہ مبارک مہینہ سلطان نے حمص میں گزارا، اور عید الفطر بھی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ حمص میں ہی منائی۔ سلطان چونکہ دو مہموں کو سر کرنے کے لیے نکلا تھا، ایک حسن الکرات اور دوسرا ہوائن، حسن الکرات کو زیر کر کے وہ اس پر قابض کر چکا تھا۔ اب دوسری مہم باقی رہ گئی تھی، لہذا ماہ رمضان گزارنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی بانیاز سے ہوتا ہوا فرانسیسیوں کے قلعے ہوائن کا رخ کر رہا تھا۔ حسن الکرات سے بچ کر نکل جانے والے صلیبی بھی اس قلعے میں آن جمع ہوئے تھے۔ حسن الکرات کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نے قلعہ ہوائن کے فرانسیسیوں کو ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر مسلمانوں کا عجیب و غریب روب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ ہوائن کے قریب پہنچا تو ہوائن کے صلیبی دہشت زدہ ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت لگ بھگ 19,000 کے قریب فرانسیسی نائٹ اور صلیبی اس قلعے میں موجود تھے، مقامی لشکری اس کے علاوہ تھی، لیکن انہیں شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گئی. سلطان نے بڑی تیزی سے حوائن کا محاصرہ کر لیا. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ لگ بھگ 3 ہفتے جاری رہا. اس دوران دونوں لشکر ایک دوسرے پر شدید سنگ باری اور آتش باری کرتے رہے. حوائن کے فرانسیسیوں اور دوسرے صلیبیوں کی بدقسمتی کے 4th ہفتے کے آغاز میں چند مسلمان ایک سرنگ کے ذریعے قلعے کے شمالی برج میں داخل ہو گئی اور اس پر اپنا علم نصب کر دیا. یہ ساری کارروائی رات کے وقت ہوئی تھی. صبح کو نصرانیوں نے برج پر مسلمانوں کا علم لہراتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی. لہذا انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا. سلطان نور الدین زنگی کو ان کے ایسے رد عمل کی پہلے ہی امید تھی، لہذا جو ہی وہ مسلمانوں پر جھپٹے ان جیسا رد عمل کرتے ہوئے سلطان اپنی پوری طاقت اور قوت سے کرب خیزی کے نہان طوفانوں، ارمانوں اور حسرتوں کو ویران اور بنجر کر دینے والے فضا کے بے چین کھولتے لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا. اپنے پہلے ہی زوردار حملے میں سلطان نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ لگ بھگ 5,000 صلیبیوں کو خاک و خون میں لپٹا کر رکھ دیا تھا. یہ صورتحال حوائن کے صلیبیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی. وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود سلطان نے 4,000 کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا. سلطان بغیر کسی روک کے ایک فاتح کی حیثیت سے فرانسیسیوں کے قلعے حوائن میں داخل ہو گیا. یہاں سلطان نے چند روز تک قیام کیا، شہر کا نظم و نسق درست کیا، وہاں اپنا ایک والی مقرر کیا. پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ نکلا اور ایک قریبی قلعہ جس کا نام آکاف تھا اور اس پر صلیبی قابض تھی، اس پر حملہ آور ہو کر اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا. پھر سلطان اسے بھی آگے بڑھ کر صلیبیوں پر ضرب لگانا چاہتا تھا کہ سلطان کے مخبروں نے اسے شیر کوہ کے مصر سے واپس آنے کی اطلاع دی. مخبروں نے یہ بھی سلطان کو اطلاع دی کہ شیر کوہ اور صلاح الدین ایوبی دونوں اپنے لشکر کے ساتھ حمص میں قیام کیے ہوئے ہیں، لہذا سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ حمص کی طرف کوچ کر گیا تھا. پورے لشکر نے چند روز تک حمص میں قیام کیا. اس کے بعد سارے لشکر نے وہاں سے کوچ کرتے ہوئے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد حلب شہر میں قیام کیا. سلطان کے وہاں قیام کرنے سے حلب کے باہر دور تک خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا. دمشق کی طرف کوچ کرنے تک سلطان نے یہیں قیام کیے رکھا. یہاں اکثر و بیشتر سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین یوسف کے ساتھ چوگان کھیلا کرتا تھا. سلطان نور الدین زنگی کو اس کھیل میں بڑا شوق تھا اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتا تھا. سلطان حقیقت میں چوگان کے اس کھیل کو ایک طرح کی مشق سمجھتا تھا. اس کے خیال میں جہاد کے لیے گھوڑوں کو مستعد رکھنے کا یہ ایک بہترین طریقہ کار تھا. ایک بار سلطان کے چوگان کھیلنے پر اعتراض بھی کیا گیا، پر سلطان نے جواب دیا کہ میں یہ کھیل دل لگی کے لیے نہیں کھیلتا، بلکہ اس لیے کھیلتا ہوں کہ ہمارے گھوڑے دشمن کے اچانک حملے کے لیے تیار رہیں. بقول مسلمان مورخ علامہ ابن عسیر، سلطان نور الدین زنگی کے بعد شاید ہی کوئی حکمران ہوگا جس نے کھیل کو خدا کی رضا جوئی کا باعث بنایا ہو. کہتے ہیں کہ حلب میں قیام کے دوران ایک دن سلطان کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور اس طرح صلاح الدین گھوڑے سے گردن کے بل گر گیا، لیکن گردن ٹوٹنے سے بال بال بچ گئی. اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی کے کاتب عماد نے بڑے پر لطف اشعار لکھ کر صلاح الدین کو پیش کیے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: تم کسی عمدہ گھوڑے کی غلطی پر تعجب نہ کرو، اس وقت جبکہ اس پر سخاوت کا سمندر سوار ہو، تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان پر پڑی تو گھوڑا سلطان کو سلام کرنے کے لیے آگے کو جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا ایک حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش اور غلطی کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا لغزش اور غلطی کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور یہ کہ تم حد کرنے والوں کی آنکھوں اور ان کی بدی سے بچو کہ تم پر کسی کی نظر بد اپنا اثر نہ دکھائے، اور تم نور الدین کے لیے سلامت رہو، اور یہ کہ ہر قسم کے حادثات میں اس کے مددگار اور اس کے معاون بن کر رہو. گو مصر کی مہم کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں نے مل کر مصر کے وزیر اشاور اور یروشلم کے حکمران آموری کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ ان دونوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئی. سلطان ان دونوں کی کارگزاری پر بے حد خوش ہوا تھا، اور ان دونوں کی کارگزاری دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حلب اور عظیم سپہ سالار شیر کوہ کو حمص شہر جاگیر کے طور پر عطا کیا۔ گو سلطان کا چھوٹا بھائی قطب الدین موصل کا والی تھا، اس کی بھی کارگزاری سے خوش ہوتے ہوئے سلطان نے رقہ شہر اس کی ولایت میں داخل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس بنو کلب کے کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے تھے۔ جب اسے سلطان کے پاس پیش کیا گیا تو اس کا تعارف یہ کروایا گیا کہ اس شخص کا نام شہاب الدین بلخ ہے، اس کا تعلق بنو مسیب سے ہے۔ بنو کلب کے لوگ شہاب الدین کو پکڑ کر سلطان نور الدین زنگی کے پاس لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا، لہذا اسے پکڑ کر وہ سلطان کے پاس لائی۔ سلطان کی بڑی خواہش تھی کہ جبر کا قلعہ اس کے تسلط میں آئے، اس لیے کہ وہ وہاں مضبوط لشکر رکھتے ہوئے صلیبیوں کے سامنے دفاع کا ایک مضبوط بند باندھنا چاہتا تھا، لیکن بنو مسیب اس پر رضامند نہ تھے۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کے باہر چند سال پہلے سلطان نور الدین زنگی کا باپ امان الدین زنگی شہید ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس قلعے پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے زمانے سے ہی بن مسیب حکومت کر رہے تھے، اور اس قلعے کو بھی سلطان ملک شاہ سلجوقی نے فتح کیا تھا۔ اس قلعے سے سلطان کی اپنے باپ سے یادیں بھی وابستہ تھیں، لہذا اس نے بہت سوچ بچار کے بعد پہلے تو شہاب الدین کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، پھر ایک روز اسے اپنے پاس بلایا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سلطان نے اسے کہا کہ وہ جبر نام کا قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کر دے۔ شہاب الدین بڑا تیز اور چالاک تھا، سلطان نے جب اسے قلعہ مانگا اس نے قلعہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان چاہتا تو قلعے پر بزور شمشیر حملہ کر کے قلعے کو فتح کر سکتا تھا، لیکن چونکہ قلعے کا حاکم مسلمان تھا اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ اس قلعے کو کسی خون ریزی کے بغیر شامل کیا جائے۔ اسی بنا پر وہ شہاب الدین پر کوئی جبر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے شہاب الدین کو ترغیب دی۔ شہاب الدین، اگر تم جابر قلعے کو مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کرنے پر رضامند ہوتے ہو پھر اس کے عوض تمہیں ایک خاصی بڑی جاگیر اور نقد رقم بھی ادا کر دی جائے گی۔ لیکن شہاب الدین ایسا غیر ذمہ دار اور ملت کی بہتری اور فلاح سے ایسا بے بہرا تھا کہ اس نے قلعہ پھر بھی سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ شہاب الدین کو اس نے ایک مہمان کے طور پر ٹھہرایا تھا، اس لیے سلطان نے اس پر جبر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے قلعہ مصر کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ اگر سلطان چاہتا تو شہاب الدین کو اسیر بنا کر اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ بنو کلب کے لوگ اسے پکڑ کر اس کے پاس لے کر آئے تھے کہ وہ شکار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے علاقوں میں داخل ہو گئی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں سلطان اس کے قلعے پر اپنا قبضہ جما سکتا تھا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا، اسے جانے دیا۔ لیکن سلطان نے تہیا کر لیا تھا کہ اس مضبوط اور مستحکم قلعے کو اسلامی مملکت میں شامل ضرور کرے گا تاکہ اس قلعے کو وہ صلیبیوں کے خلاف ایک مستحکم حصار کے طور پر استعمال کرے۔ دمشق واپس آ کر سلطان نے چند ماہ انتظار کیا، اس کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لشکر کا سالار فخر الدین کو بنایا گیا اور پھر اس لشکر کو قلعہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسری جانب شہاب الدین بھی محتاط ہو گیا تھا، اسے اس کے حواریوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان نے ایک لشکر فخر الدین مسعود کی سرکردگی میں قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے، لہذا سلطان کے لشکر کی آمد سے پہلے پہلے شہاب الدین نے اپنے قلعے کے دفاع کے انتظامات کر لیے تھے۔ قلعہ انتہا درجے کا مضبوط مستحکم تھا، اس کی فصیلیں انتہا درجے کی مضبوط تھیں جنہیں سر کر کے قلعے میں داخل نہ ہوا جا سکتا تھا، اور پھر فصیل کے اوپر مضبوط برج بنے ہوئے تھے جن کے اندر ہر وقت حفاظت کے لیے مسلح جوان رہتے تھے۔ شہاب الدین کو جب خبر ہوئی کہ فخر الدین مسعود اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے شہر کے اندر جس قدر لشکر تھا اسے شہر کی فصیل کے اوپر چڑھا دیا۔ چھوٹی چھوٹی منجنیقیں شہاب الدین نے رکھی ہوئی تھیں، یہ بھی قلعے کی حفاظت کے لیے تھیں، اور ان منجنیقوں کو بھی برجوں کے اندر استوار کرتے ہوئے ان کے لیے پتھروں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس کے علاوہ فصیل کے اندرونی طرف جو بڑے بڑے شہنشین سے بنے ہوئے تھے ان پر پانی گرم کرنے کا بھی اہتمام کر دیا گیا تھا تاکہ جب فخر الدین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ جابر قلعے کے نزدیک آئی تو اس پر نہ صرف سنگباری کی جائے بلکہ کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے بھی پھینکے جائیں تاکہ کوئی بھی حملہ آور فصیل کے نزدیک تک بھٹک نہ سکے۔ فخر الدین مسعود نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح فصیل کا کوئی کمزور حصہ تلاش کر کے اس پر حملہ آور ہو کر وہاں پر چڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن اسے کہیں بھی کامیابی کی صورت دکھائی نہ دی۔ شہر پناہ کے دروازے بھی انتہا درجے کے مستحکم تھے اور انہیں توڑ کر شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا، اس لیے کہ فخر الدین کے پاس ان دروازوں کو توڑنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔ اس کے پاس جو زیادہ سے زیادہ وسائل تھے وہ یہی کہ رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھا جائے، کسی نزدیکی برج پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے پر اپنے تسلط کو پھیلایا جائے، پھر اپنے قدم شہر کی کسی فصیل کے حصے پر جمانے کے بعد شہر میں ٹھہرا جائے، شہاب الدین کے لشکر پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ خود قلعہ حوالے کرنے پر تیار ہو جائے۔ لیکن فخر الدین مسعود کو کوئی ایسا موقع نہ ملا، حالانکہ کئی موقع پر اس نے قلعے پر سخت حملے کیے تھے، جان کی بازی تک لگانے میں تیار ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے جابر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ کافی بڑا تھا، اس کی فصیل ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور فخر الدین مسعود کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں تھا کہ وہ لشکر کو قلعے کے چاروں طرف پھیلائے، اسی بنا پر وہ قلعے کے ایک طرف رہا اور دوسری طرف سے شہاب الدین کو اس کے حواریوں سے مدد ملتی رہی، کھانے پینے کی اشیاء بھی قلعے میں داخل ہوتی رہی، اس کے علاوہ جو اس کے ہمنوا تھے وہ اسے دیگر سامان کی مدد بھی فراہم کرتے رہے۔ جب اس قلعے کا محاصرہ تول پکڑ گیا اور سلطان نور الدین زنگی کو خبر ہوئی کہ فخر الدین مسعود ابھی تک قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، سلطان نے مجددین کو جابر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز شمس الدین اور خطلق مستقر سے حویلی میں داخل ہوئی، گھر کے سب افراد حویلی کے کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مرسینہ اور مشل دونوں سوالیہ سے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھیں، شاید وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ امیر مجددین ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ دوسری جانب عبیدہ بھی ان کی جانب بڑے غور سے دیکھتی رہی اور گفتگو کا آغاز عبیدہ ہی نے کیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بچوں، لگتا ہے آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے یا آنے والا ہے۔ تم اس طرح پہلے سوچوں میں غرق ہو کر اپنے گھر کے افراد میں نہیں بیٹھی جس طرح آج آ کر بیٹھ گئے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجددین تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو کسی مہم پر روانہ ہونے والا ہے یا کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سلطان نے اسے روک لیا ہے، اگر روکا ہے تب بھی معاملہ کسی اہم مہم کا ہی ہو سکتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مجددین کہاں ہے اور تم یوں کھوئی کھوئی سوچوں میں کیوں غرق ہو؟ عبیدہ کے سوال پر ایک بار شمس الدین اور خطلق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر گفتگو کا آغاز خطلق نے کیا، ماں بات یہ ہے کہ بھائی تو ابھی تک مستقر میں ہے، آپ کا اندازہ درست ہے کہ ایک مہم درپیش ہے، دراصل جابر نام کا ایک قلعہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے، اس کے حاکم کا نام شہاب الدین ہے، وہ بڑا غیر ذمہ دار اور ملت اسلامیہ کے لیے غیر مخلص ہے، سلطان نے اسے قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے انکار کر دیا، جس پر سلطان نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور فخر الدین مسعود کو قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن آج قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اس بنا پر قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے امیر کو ایک نئے لشکر کے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب امیر تو اس وقت مستقر میں ہیں، اس لشکر کی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے ہیں جسے لے کر انہوں نے جابر قلعے کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اماں یہ تو مجددین کی ہمارے ساتھ نہ آنے کی وجہ ہے، آپ نے یہ جو اندازہ لگایا کہ ہم سوچوں میں گم کیوں ہیں، تو ماں آپ کا یہ اندازہ بھی درست ہے، ماں اپنے بچوں کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگائے گی تو پھر کون لگا سکتا ہے؟ ماں سلطان نے مجددین کو جابر قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، تو ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جو قلعے کو مجددین فتح کرے تو عارضی طور پر شمس الدین کو قلعے کا حاکم بنا کر ٹھہرائے، یہ مستقل وہاں نہیں رہے گا، بہرحال عارضی طور پر قلعے کا نظم و نسق درست کرے گا اور وہاں چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ قلعے کے استحکامات کا جائزہ لے گا، ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہے کہ شمس الدین جمارا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، اس لیے کہ اسے وہاں کچھ روز قیام کرنا ہے، لہذا یہ دونوں میاں بیوی وہاں رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خطلق رکا، اس کی گفتگو کے بیچ میں عبیدہ بول پڑی، بیٹے اگر وہ قلعہ فخر الدین مسعود کے ہاتھوں فتح نہیں ہو رہا تو یہ بات کیسے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مجددین اسے فتح کر لے گا، اور یہ کہ مجددین اس کو فتح کر کے شمس الدین کو حاکم کے طور پر مقرر کرے؟ عبیدہ کے اس سوال پر خطلق کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں آپ بھائی کی زندگی کے صرف ایک پہلو سے واقف ہیں، اور وہ یہ پہلو ہے جس کا اظہار وہ گھر پر کرتے ہیں۔ ماں گھر پر وہ نگر نگر قریہ قریہ زخموں کے مرہم تلاش کرتی، کسی طبیب جیسا مہربان، اداس سنسان اور ویران کرتی دھوپ کے اندر، آرزوؤں کے صحن میں پیڑ کے پرسکون سائے جیسا پسندیدہ، ہر رشتے کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ماں رزمگاہ میں اس کا پہلو دوسرا ہوتا ہے، رزمگاہ میں وہ امیدوں کی سحر ثابت ہوتا ہے، ظالموں کے انکار زدہ روایتوں اور ان کے فصیلوں کی زنگ آلود عبارتوں کو، وہ لمحوں کے اندر رخصت ہوتی شب کی آخری ساعتوں اور کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر ماں فخر الدین مسعود کے ہاتھوں قلعہ فتح نہ ہونے کی وجہ سے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے سلطان نے مجددین کا انتخاب کیا ہے۔ جب تک قتلق بولتا رہا سب مسکراتے رہے، جب وہ خاموش ہوا تو فخریہ انداز میں اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے عبیدہ کہہ رہی تھی، قتلق مجددین میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں جسے میں نے جنم دیا ہے، مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جان سکتا، میں اس کی زندگی کے صرف اس پہلو سے بھی واقف نہیں ہوں جو پہلو وہ اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے۔ بیٹے میں اس کے رزمگاہ والے پہلو سے بھی خوب اچھی طرح آگاہ ہوں، ماں ہوں، اس کی زیست کی ہر جہد کی خبر رکھتی ہوں۔ بیٹے میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر بھور کھڑے کرتے طوفانوں جیسا جرات مند، ادراک کے پیچ ادھیڑتے بے روک شوریدہ جذبوں جیسا ناقابل تسخیر ہے۔ اسی بنا پر لشکر میں خداوند قدوس نے میرے بیٹے کو یہ وقار اور عزت اور یہ مقام بخشا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبیدہ رکی اور خطلق کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خطلق میرے بیٹے میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن ادھر ادھر کی مار رہے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جہاں تک جمارہ کا شمس الدین کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میں مجددین سے بات کروں گی۔ بیٹے جمارہ وہاں اکیلے کیسی رہے گی؟ شمس الدین اکثر و بیشتر نئے فتح ہونے والے قلعے کے نظم و نسق کے سلسلے میں اپنی رہائش گاہ سے باہر رہا کرے گا، اس کے پیچھے اکیلی جمارہ کیسے وقت گزارے گی؟ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عبیدہ کو کہتے کہتے رو جانا پڑا، اس لیے کہ خطلق مسکراتے ہوئے بول پڑا، ماں میں اسی موضوع پر تو گفتگو کرنا چاہتا تھا، بھائی کے ساتھ میں اور شمس الدین بھی جا رہے ہیں، شمس الدین کے لیے سلطان نے حکم جاری کر دیا ہے کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد بھائی اسے وہاں عارضی طور پر حاکم مقرر کرے گا اور جمارہ اس کے ساتھ رہے گی، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں تو۔ عبیدہ مسکراتی اور کہنے لگی، میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابیرا بھی تمہارے ساتھ یہاں سے کوچ کرے۔ خطلق ہنس دیا اور کہنے لگا، ماں یہ آدھی بات ہے، صرف ابیرا ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مرسینہ مشل بہن کے علاوہ خالہ ایزابیل اور۔ عبیدہ نے پھر اس کی بات کاٹ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ گھر کے سارے افراد لشکر میں شامل ہو جائیں، پر یہ تو کہو گھر پر رہے گا کون؟ تم جانتے ہو ہم اپنے حلب کی حویلی چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہاں کسی کی رہائش کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اب تم چاہتے ہو کہ گھر کے سارے افراد لشکر میں شامل ہو کر قلعہ جابر کا رخ کریں؟ بیٹے یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ جہاں تک میرا ایزابیل اور زہرون کا تعلق ہے ہم تینوں تو لشکر میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ ہی لشکر میں اس قدر سخت زندگی گزار سکتی ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ کوچ کرنا پڑے گا۔ بیٹے اب ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، لہذا ہم تینوں تو یہاں رہیں گی، اگر ہم تینوں یہاں رہیں گی تو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کوئی اور تو ہونا چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تینوں مل کر گھر کے کام کاج کھانے پکانے کا اہتمام کر لیں تو پھر تم جو چاہو فیصلہ کرو۔ اس موقع پر مرسینہ بول پڑی اور عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ماں آپ ان کی باتوں کو مت ٹالیں، شمس الدین کے ساتھ اگر جمارہ جا رہی ہے تو قتلق کے ساتھ ابیرا کو جانے دیں، جہاں تک ہم دونوں کا تعلق ہے تو میں آپ تینوں کے پاس رہوں گی، آپ تینوں کی خدمت کروں گی، امیر کے ساتھ مشل چلی جائے گی۔ مرسینہ کی اس گفتگو کے جواب میں مشل کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے مجددین اس حویلی میں داخل ہوا اور ان کے پاس آن بیٹھا۔ پھر جو اب تک گفتگو ہوئی تھی اسے عبیدہ نے پہلے مجددین کو آگاہ کیا، پھر سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے تمہاری آمد سے پہلے یہ گفتگو ہوئی ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا فیصلہ دیتے ہو؟ اس پر مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، ماں، اس سلسلے میں سلطان سے میں نے شمس الدین اور قتلخ کی غیر موجودگی میں بات کی ہے، فکر مند نہ ہوں، شمس الدین صرف چند دن کے لیے قلعہ جابر میں رہے گا۔ اگر سب لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گھر کا نظم و نسق نہیں چلتا۔ اسی بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے علاوہ گھر کا کوئی فرد لشکر میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ اور پھر ماں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی مہم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے چند دن کے اندر ہی اس مہم سے سرخرو ہو کر ہم لوٹ آئیں۔ ماں، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، ہم سب اگر یہاں رہیں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہے گا اور مجھے امید ہے کہ قلعہ بہت جلد فتح ہو جائے گا۔ اس پر مجھے مجددین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، عشاء کی نماز کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، دیکھو ابھی کافی وقت ہے، تم سب کھانا کھا کر تیاری کر لو۔ اس کے ساتھ ہی سب مجھے مجددین کے کہنے پر اٹھ گئی اور گھر کے کام میں لگ گئی۔ اسی روز عشاء کی نماز کے بعد مجھے مجددین، خطلخ اور شمس الدین ایک لشکر کو لے کر قلعہ جابر کا رخ کر گئے تھے۔ مجددین جب اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ جابر کے قریب پہنچا تو قلعے کے نواح میں امیر فخر الدین مسعود پہلے سے وہاں قائم عزم تھا۔ مجددین کا اس کے لشکریوں نے بہترین استقبال کیا۔ مجددین نے پہلے اپنے حصے کے لشکر کو وہاں قائم عزم ہونے کا حکم دیا اور یہ حکم ملتے ہی مجددین کے لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا۔ پھر مجددین، فخر الدین مسعود اور خطلق اور شمس الدین ایک خیمے میں جمع ہوئے۔ یہ خیمہ مجددین کا تھا۔ پھر مجددین نے فخر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، فخر الدین میرے بھائی، یہ بات محسوس نہ کرنا کہ تم جابر کے قلعے کو فتح نہیں کر سکے اور سلطان نے مجھے تم پر فوقیت دیتے ہوئے قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ مجددین اپنی بات مکمل نہ کر سکا تھا کہ فخر الدین مسعود بول پڑا، مجددین میرے بھائی، کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں ہی نہیں لشکر کے سارے سالار تسلیم کریں گے کہ ہمارا اور تمہارا کارگزاری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو مہم ہم سب سر نہیں کر سکتے وہ اپنے تجربے، اپنی بہادری، اپنی شجاعت کے باعث تم لمحوں کے اندر تکمیل کر دکھانے میں حوصلہ رکھتے ہو۔ لہذا میرے بھائی، اس موضوع پر دوبارہ گفتگو مت کرنا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں جابر کو فتح کرنے میں ناکام رہا، اور ساتھ ہی میرے بھائی یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ قلعہ اب تمہارے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ ہماری نسبت تم دشمن سے بہتر انداز میں نمٹنا جانتے ہو۔ فخر الدین خاموش ہوا تو مجددین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فخر الدین، تم نے میری مشکل خود ہی دور کر دی ہے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا، میرے خیال میں اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، قلعے کو ہم نے فتح کر کے چھوڑنا ہے تاکہ قلعے کا حاکم شہاب الدین اس زام میں نہ رہے کہ اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ مضبوط مستحکم قلعے جن پر صلیبی قابض ہو گئے تھے، انہیں ہم نے کاغذ کے لوہ کی طرح اڑا کر رکھ دیا ہے۔ مجددین اٹھ کھڑا ہوا اور فخر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے چند دستوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے ارد گرد چکر لگانا پسند کروں گا۔ فخر الدین نے اسے اتفاق کیا، پھر وہ باہر نکلے، چند دستوں کو ساتھ لیا۔ پھر مجددین نے جابر کے ارد گرد ایک چکر لگایا، دوبارہ اپنے خیمے میں آیا۔ فخر الدین مسعود، خطلق اور شمس الدین اس کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مجددین نے گفتگو کا آغاز کیا، فخر الدین پہلے یہ کہو کہ تم نے جو قلعے پر حملے کرنے شروع کیے ہیں تو کیا حملے تم نے ایک ہی سمت سے کیے ہیں یا اپنا رخ بدلتے رہے یا لشکر کو پھیلاتے رہے؟ اس پر فخر الدین مسعود کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، مجددین میرے بھائی، جابر کا جو مشرقی دروازہ ہے یہی بڑا دروازہ ہے جس سے آمد و رفت ہوتی ہے، باقی دروازے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہاں شہاب الدین کے لشکری کم ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ لشکری فصیل کے اوپر رکھتا ہے، فصیل کے اوپر سے حملہ آوروں پر پتھر، تیر منجنیقوں کے ذریعے سنباری، گرم پانی اور آگ کے علاؤ پھینکنے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر جب بھی میں حملہ آور ہونے کے لیے فصیل کے قریب گیا، کبھی مجھ پر کھولتا پانی، کبھی انگارے، کبھی سنباری اور تیر اندازی کی گئی، جس کی بنا پر مجھے پیچھے ہٹنا پڑا اور میں اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ فخر الدین جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے مجددین کہنے لگا، فخر الدین میرے بھائی، یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم قلعے کے ایک ہی طرف جمے رہے۔ یاد رکھو، تم قلعے کے مشرقی دروازے پر شہاب الدین کو طاقت اور قوت کا سر چشمہ سمجھ کر ضرب لگاتے رہے، جبکہ دوسری طرف کے چھوٹے دروازوں سے اسے باہر سے رسد اور کمک ملتی رہی اور ضروریات کا دیگر سامان بھی مہیا ہوتا رہا۔ اسی بنا پر اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور محاصرہ تول پکڑ گیا جس کی بنا پر مجھے آنا پڑا۔ اب میں نے قلعے پر آخری ضرب لگانے کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ فخر الدین، دونوں لشکروں کو ایک جا کرنے کے بعد چار حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ میرے، دوسرا تمہاری، تیسرا خطلق، چوتھا شمس الدین کے پاس۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے مشرقی جانب رہوں گا۔ اس جانب کے متعلق تمہیں اعتماد ہے کہ شہر پناہ کا بڑا دروازہ یہی ہے اور اسی سمت شہاب الدین کی زیادہ قوت اور طاقت ہے۔ تم تینوں اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ قلعہ جابر کے تین اطراف میں رہو گی، لیکن فصیل سے اس قدر فاصلے پر کہ اگر فصیل سے تیر اندازی کی جائے تو تم تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ تمہارے ذمے دو اہم کام ہوں گے۔ پہلا یہ کہ دن کے وقت ہم چاروں طرف سے آگے بڑھتے ہوئے فصیل کے اوپر برجوں کے اندر جو محافظ ہیں ان پر تیر اندازی کرتے رہیں گے، خود نزدیک نہیں جائیں گے۔ جس وقت تیر اندازی کریں گے اپنے سامنے ڈھالوں کی آڑ بنائیں گے تاکہ فصیل سے جو تیر اندازی کی جائے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم نے فی الحال تیر اندازی تک ہی اکتفا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی تیر اندازی سے برجوں کے اندر جو شہاب الدین کے لشکری ہیں ان کی تعداد کم کی جائے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جابر کا چاروں طرف سے سخت محاصرہ کرنا ہے۔ کوئی شہر سے نہ نکل سکے اور نہ ہی باہر سے کوئی قلعے میں داخل ہو کر کھانے پینے کی کوئی چیز اندر لے جا سکے۔ غرضے کی کوئی بھی شخص ضروریات کی کوئی بھی چیز شہر میں نہ پہنچانے پائی اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص شہر میں داخل ہونے پائی۔ اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے اپنی تیروں کی عزت میں لے لیا جائے۔ میرے عزیزوں، ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ میں قلعے کے مشرقی جانب رہوں گا، اب میرا قلعے کے جنوب اور شمالی دونوں سے رابطہ رہنا چاہیے، گویا میرا رابطہ بیک وقت اپنے لشکر کے دو حصوں سے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو حصہ شمال میں ہوگا اس کا مجھ سے اور مغرب میں رہنے والے حصے سے رابطہ ہونا چاہیے، اور یہ رابطہ کچھ اس طرح رکھا جائے گا کہ ہر دو سمت کے درمیانی حصے میں کچھ جوان متعین کیے جائیں گے جو گھات میں بیٹھے رہیں گے۔ اگر کسی بھی دروازے سے نکل کر شہاب الدین حملہ آور ہو تو دو سمتوں کے درمیان جو جوان متعین کیے جائیں گے وہ کم از کم ہمارے لشکروں کے حصے کو آگاہ کر دیں گے۔ اس طرح سمتوں کے درمیانی حصوں میں جو جوان بیٹھے ہوں گے وہ چاروں حصوں تک دشمن کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع دے دیں گے۔ اب جو صورتحال سامنے آئے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ اگر بالفرض شہاب الدین محاصرے سے تنگ آ کر مشرقی دروازے سے مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو شمال مشرق اور جنوب مشرق میں ہمارے مخبر ہمارے حصوں کو مطلع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح جنوب مغرب اور شمال مغرب کے دونوں لشکریوں کے درمیان جو گھات میں ہوں گے وہ مغرب والے حصے کو بھی اطلاع کر دیں گے۔ جو ہی کسی بھی حصے کو اطلاع ملے کہ کسی سمت سے دشمن باہر نکل کر ہم پر ضرب لگانا چاہتا ہے، باقی کے حصے فوراً سمٹ کر اپنے اس حصے کی طرف بڑھیں گے جس پر حملے کی ابتدا کی جائے گی۔ اس طرح اگر ہم اپنے لائحہ عمل کو آخری شکل دیں تو زیادہ دن شہاب الدین ہمارے سامنے محصور ہو کر بچ نہیں سکے گا۔ فخر الدین مسعود، خطلق اور شمس الدین تینوں نے مجددین کے طریقہ کار سے اتفاق کیا تھا۔ سارے لشکریوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان حصوں کو شہر کے چاروں طرف متعین کر دیا گیا۔ مجددین مشرقی حصے میں رہا، مغرب کی طرف فخر الدین مسعود کو، شمال کی طرف شمس الدین کو، جنوب کی طرف خطلق کو رکھا گیا تھا۔ اس طرح اس تقسیم کے بعد دوسرے دن کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ دن کے وقت ذرا آگے بڑھتے ہوئے لشکر کے چاروں حصے کے برجوں پر تیز تیر اندازی کرتے ہوئے اور برجوں کے اندر شہاب الدین کے لشکریوں کو کافی نقصان پہنچاتے اور شہر میں کسی کو داخل نہ ہونے دیتے نہ کسی کو باہر نکلنے دیتے تھے۔ اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ شہاب الدین کے پاس سامان خورد و نوش ختم ہونے لگا۔ مجددین نے جب محاصرے میں تنگی اور تشدد پیدا کرنا شروع کر دیا تب شہاب الدین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، سامان خورد و نوش اس کے پاس ختم ہونے لگا تھا۔ لہذا تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک روز صبح ہی صبح اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکلا۔ شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے مجددین کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ مجددین اس کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے محاصرے پر جو شدت پیدا کر رکھی تھی اس کے رد عمل پر وہ امید رکھتا تھا کہ شہر پناہ سے نکل کر شہاب الدین حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بھی امید بلکہ پورا اعتماد تھا کہ شہاب الدین حملے کی ابتدا اسی سے کرے گا، اس لیے کہ اسے خبر ہو چکی ہے کہ فخر الدین مسعود کے کامیاب نہ ہو سکنے کے بعد سلطان نے مجددین کو قلعہ فتح کرنے پر روانہ کر دیا ہے۔ پس جو ہی شہاب الدین حملہ آور ہوا، اس کے حملے کے جواب میں سب سے پہلے مجاہدین نے تکبیریں بلند کی، پھر تکبیروں کے جواب میں اس کے لشکر میں ایسی تکبیریں بلند ہوئی جیسے ہاروت و ماروت کے تلسم میں دہاڑتی شور مچاتی کف اڑاتی کرنوں کی طرح انگنت گردے بعد داخل ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد مجاہدین نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ دشمنوں کے صفوں کو چیرتا ہوا حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری جانب شہاب الدین کے حملے کی اطلاع شمس الدین خطلق اور مغرب کی سمت فخر الدین مسعود کو بھی ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے شمس الدین پہنچا اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے ایک حصے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنی دیر تک خطلق بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ وہ شہاب الدین کے لشکر کے دوسرے پہلو پر انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے طوفان باد رشک کی ظلمت کے حساب میں ٹیڑھی ترچھی قاتل پرچھائیوں کی طرح گھس جانے والی خوف بھری آندھیوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر گیا تھا۔ تیسری جانب فخر الدین مسعود بھی آندھیوں کی طرح مغرب سے ہٹ کر مشرق کی طرف بڑھا تھا، اور پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ فخر الدین مسعود شہاب الدین کے لشکر کی پشت سے حملہ آور ہوا۔ اس کا حملہ وقت کے سوکھے پیڑوں کو ٹکرا کر ظلم و استبداد کے تاکستانوں سے ٹکراتی، خونی فطرت کی زیر کر لینے والے موت کے تمانچے مارتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شہاب الدین ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گھر گیا تھا۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا کے مصداق، وہ قلعے سے نکل کر بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قلعے کے اندر اسے سامان خوردونوش کی فکر تھی، اب قلعے کے باہر چاروں طرف سے حملہ ہونے کے باعث سامان خوردونوش کے علاوہ اسے اپنی اور لشکریوں کے جانوں کے لالے بھی پڑ گئی تھی۔ بڑی تیزی سے چاروں طرف کے حملے نے شہاب الدین کی حالت بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہاب الدین نے جب دیکھا کہ جنگ اسی طرح رہی تو چاروں طرف سے اس پر جو حملے ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں اس کے لشکر کا صفایا کر دیں گے، لہذا اس نے ہتھیار ڈال دینے اور اپنے لشکریوں کو بھی ہتھیار ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے صلح کا خواستگار ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجاہدین نے بھی اپنے لشکر کو جنگ روکنے کا حکم دیا۔ مجاہدین کا یہ حکم ملتے ہی شمس الدین خطلق اور فخر الدین مسعود نے بھی اپنے حملے روک دیے تھے اور اپنے لشکر کو مجاہدین کے پاس لے آئے تھے۔ پھر شہاب الدین کو مجاہدین کے سامنے لایا گیا۔ مجاہدین نے دیکھا کہ وہ لرز رہا تھا، چہرہ بالکل ہلدی سا ہو چکا تھا۔ مجاہدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شہاب الدین تو بھی عجیب و غریب انسان ہے، سلطان نے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مستحکم اور مضبوط قلعے کو اپنے تسلط میں لینا چاہا، لیکن تو نے قلعہ سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اسلامی سلطنت کے خلاف سراسر بغاوت تھی۔ دیکھ، تو اور تیرے خاندان کے افراد اس قلعے کے اندر ہرس و ہوس کے ایوانوں میں صرف عیش و عشرت کے طلبگار ہوتے رہے۔ تم لوگ گاتے دنوں اور جاگتی راتوں کی اتھا گل اندامیوں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ رخصت ہوتے پتوں کی آوازوں، شبستانوں کی بجتی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو تم لوگوں نے اپنی نگاہ میں نہیں رکھا۔ تم لوگ شہاب الدین کے اسرار سے مرغوب ہو کر ننگ و ذلت کے شبستانوں میں برق و چمبیلی سی خوبصورت لڑکیوں اور نویلی نگہت بھری دوشیزاؤں کی شیرینی بھری نزہتوں کی گود میں سر رکھ کر زندگی بسر کرتے رہے۔ فطرت کے تقاضے، دین کی ستود، مسلم امہ کی عظمت کو تم لوگوں نے پسے پشت ڈالے رکھا۔ ایسی زندگی بسر کرتے ہوئے تم لوگوں پر ظلم کر کے اپنی زندگی کے اعمال نامے کی سیاہی میں اضافہ کرتے رہے۔ سب سے پہلے تجھے مسلم امہ کے وقار اور اس کی عظمت کو نگاہوں میں رکھنا چاہیے تھا، اور جس طرح بڑے پیار اور بڑی شفقت سے تمہیں اپنے پاس ایک مہذب مہمان کی طرح رکھ کر سلطان نے تم سے یہ قلعہ مانگا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ بڑی ممنونیت سے یہ قلعہ سلطان کے حوالے کر دیتی، بلکہ یہ کہتے کہ سلطان محترم، آپ کے سامنے میری حیثیت غلام کیسی ہے، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تو ایسا نہ کر سکا اور ایسا کروھ بھرا انسان نکلا کہ تو نے سلطان کی التماس کے باوجود یہ قلعہ سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا، ذرا اب اپنی حیثیت پر نگاہ دوڑاؤ۔ مجاہدین تھوڑی دیر رک کر پھر کہنے لگا، شہاب الدین، میں چاہتا تو ابھی اور اسی وقت تیری گردن اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کاٹ کر رکھ دوں، لیکن اس لیے کہ نور الدین نے مجھے ایسا اختیار دیا ہے اور میں ایسا کرنے کا مجاز ہوں، لیکن تو مسلمان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار تیری گردن پر گرتے ہوئے تجھے لہو لہان کرے، گو تو انتہا درجے کا گستاخ، سرکش اور باغی انسان ہے، اس لیے کہ تو نے سلطان نور الدین زنگی کی نافرمانی کی، ایسے سلطان کی جس نے اپنا تن من دھن غرضے کے ہر شے مسلمانوں کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود پر لگا رکھی ہے۔ اب بول، خود ہی بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں۔ شہاب الدین چپ چاپ رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجددین کی طرف بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا بدن لرز رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہی تھی، اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجددین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنی گردن سیدھی کرو، میں جانتا ہوں تو ایک بہت بڑا مجرم ہے اور تیری گردن جھکی ہی رہنی چاہیے، لیکن میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ تیرے جرم کو میں معاف کر چکا ہوں، لیکن اب تو اس قلعے کا حاکم نہیں ہے، اب میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجددین رک گیا، پھر اس نے اپنے چند سالاروں کو اسے خیمے میں رکھنے اور اس پر پہرا لگانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مجددین نے وہاں چند روز قیام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجددین نے اپنے بھائی شمس الدین کو جابر کہا کہ مقرر کیا، اور شہاب الدین کو لے کر وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی رحم دلی سے کام لیتے ہوئے شہاب الدین کو حلب کی نگاہ میں مقیم کر دیا، اور اخراجات کے لیے اسے 20,000 دینار نقد بھی دیے۔ جابر کے فتح سے سلطان ایسا خوش ہوا کہ اس نے مجددین کو پروانہ خوشنودی بھی عطا کی۔ کئی بار مصر میں داخل ہونے کے بعد یروشلم کے بادشاہ اموری کو یقین ہو گیا تھا کہ مصر کے اندر صلیبی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ مصری لشکر کی کمزوری اور ضعف کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ ارادہ رکھتا تھا کہ اس وسیع و عریض اور زرخیز زمین کو فتح کر لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے سامنے سلطان نور الدین زنگی ایک کوہستانی سلسلوں کی طرح دکھائی دیتا تھا، جو اس کے ارادوں کے سامنے لوہے کی دیوار اور چٹان بن سکتا تھا۔ اسی بنا پر اموری کھل کر مصر کے خلاف ترک تاز نہیں کر رہا تھا۔ انہی دنوں ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ اموری کی شادی قسطنطنیہ کے بادشاہ مینول کی بھتیجی سے ہو گئی۔ شادی کے موقع پر قسطنطنیہ کے بادشاہ مینول نے انجیل پر ہاتھ رکھوا کر یروشلم کے بادشاہ اموری سے حلف لیا کہ وہ مصر پر حملہ آور ہوگا۔ اس سلسلے میں قسطنطنیہ کا بادشاہ مینول سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد و کمک کے سلسلے میں بھی اس کی خواہش کے مطابق اس کی مدد کرے گا۔ یروشلم کا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی سے بڑا خوف زدہ تھا، جانتا تھا کہ اگر ایک بار سلطان نور الدین زنگی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اس نے مینول کے سامنے اس خطرے کا عذر پیش کیا تو مینول نے اسے سمجھایا کہ مسلمان تمہارے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کے عساکر اس وقت منتشر ہیں۔ مینول نے اموری کو یہ بھی تسلی دی کہ شیرکوہ اور اس کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی اس وقت ایک لشکر کے ساتھ حمص شہر میں مقیم ہے، دوسرے درجے کا بڑا سالار مجددین دمشق میں قیام کیے ہوئے ہیں، جبکہ خود سلطان نور الدین زنگی عارضی طور پر حلب میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تم مصر پر قابض ہو چکی ہوگی، اور ایک بار اگر تم نے مصر فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تو یاد رکھنا، کوئی بھی فرما رواں، کوئی بھی مسلمانوں کا سالار تم سے مصر کی زمین چھین نہیں سکے گا۔ اور پھر یہ بھی سوچو، اگر تم مصر پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہو، یروشلم پر بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، ورنہ معاملہ اس کے الٹ ہو سکتا ہے۔ اگر نور الدین زنگی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے تو یاد رکھنا، تمہاری یروشلم کی حکومت کے لیے ایک مسلسل خطرہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں مینول کی ترغیب اموری کے لیے کارگر ثابت ہوئی، اور وہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کی اس تجویز پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ اسی دوران یروشلم کے بادشاہ اموری کو ایک اور ترغیب ملی، وہ یہ تھی کہ پچھلی دفعہ جب وہ مصر سے نکلا تو اپنا ایک نائب اور چند مسلح دستے مصر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ مصر کی ضعف و حالی کو دیکھتے ہوئے اموری نے جو اپنا نائب چھوڑا تھا اس نے قابل اعتبار مخبروں کے ذریعے اطلاع دی کہ مصر کی سیاسی ابتری اور اس کے انتظامی نقائص اپنے انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس نے اموری سے یہ بھی کہا کہ فصل پک چکی ہے، اب یہاں پہنچ کر اس کو کاٹ لیں۔ اس کے علاوہ بعض ملت فروش مصری افراد نے بھی اموری کو خط لکھے کہ آپ یہاں آئیں، اشاور اور خلیفہ آزید کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ان تمام عوامل نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے اموری یعنی امالیکر کا حوصلہ بڑھا دیا، لہذا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مصر پر فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ امالیکر یعنی اموری کی عزت میں جو مسلمانوں کا سب سے پہلا شہر آیا وہ بلبیس تھا۔ اس بدقسمت شہر کو اموری نے سب سے پہلا نشانہ بنایا، آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔ بلبیس کے اندر جو مصری لشکر تھا وہ بلبیس کے شہریوں کو صلیبیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ صلیبی بغیر کسی روک تھام کے بلبیس شہر میں داخل ہو گئے، اور جو ظلم اور ستم آرائیاں انہوں نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد کی تھی، ایسا ہی ظلم و ستم انہوں نے بلبیس شہر میں بھی ڈھایا تھا۔ کہتے ہیں کہ بلبیس شہر میں صلیبیوں نے مسلمانوں کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والوں میں سن رسیدہ بوڑھی، کمزور اور لاچار مائیں اور کمسن بچے بھی شامل تھے۔ صلیبی درندے مسلسل 3 دنوں تک مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلتے رہے، یہاں تک کہ سارا بلبیس شہر ناشوں سے اٹ گیا اور کوئی رونے والا اور نوحہ گری کرنے والا نہ رہا۔ اور اس پر متضاد یہ کہ سارے شہر کو صلیبیوں نے جی بھر کر لوٹا، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا۔ شہر بھر میں یوں لوٹ مار کی گئی کہ صلیبیوں نے کسی گھر میں ایک تنکا تک نہ چھوڑا۔ بلبیس شہر میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبر جب قاہرہ پہنچی تو مصر کا غیر ذمہ دار، غدار اور دھوکے باز وزیر اشاور سمجھ گیا کہ بلبیس فتح کرنے کے بعد صلیبی ہر صورت قاہرہ کا رخ کریں گے، لہذا جو کھیل انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بلبیس میں کھیلا ہے وہی کھیل وہ قاہرہ میں بھی کھیلیں گے اور قاہرہ کے مسلمانوں کے قتل عام کی انتہا کر دیں گے۔ اشاور کو یہ بھی خطرات لاحق ہو گئی کہ اگر صلیبی قاہرہ پر قابض ہو گئے تو پھر نہ اس کی وزارت رہے گی، نہ خلیفہ کی ملازمت رہے گی، اور نہ شہر میں کوئی مسلمان بچے گا۔ چنانچہ ان خدشات کے تحت اشاور نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور پوری طاقت اور قوت سے صلیبیوں کے لشکر کے سامنے بند باندھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلبیس فتح کرنے کے بعد صلیبیوں نے واقعی قاہرہ کا رخ کیا، وہ ہر صورت میں قاہرہ میں داخل ہو کر فلسطین میں اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ بلبیس سے قاہرہ جاتے ہوئے راستے میں نستاد شہر پڑتا تھا، یہ کبھی مصر کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ مصر فتح کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو بسایا تھا۔ نستاد کے دفاعی انتظامات بالکل غیر محفوظ اور نامکمل تھے، یہاں اشاور نے ایسا کوئی لشکر بھی نہ رکھا ہوا تھا جو صلیبیوں کے سامنے مدافعت کرتا، لہذا یہاں بھی صلیبی بغیر کسی روک ٹوک کے شہر میں داخل ہوئے اور شہر میں جو بھی چیز ملی اسے لوٹ لیا اور اس کے بعد شہر کو اپنوں نے آگ لگا دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس جیسے عظیم الشان اور اسلامی روایت سے بھرپور شہر کو آگ لگانے کے بعد صلیبیوں نے قاہرہ شہر کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ عظیم الشان شہر کے اندر انتہائی درجے کی خوبصورت عمارتیں تھیں، لا تعداد مساجد تھیں جو برابر 54 دن تک چلتی رہیں۔ صلیبیوں کی لگائی آگ اس وقت خود بخود بجھی جس وقت سارا شہر جل کر خس و خاشاک ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی اس کے وقائع نگار اور مخبر ان اچانک رونما ہونے والے حالات کی خبریں اور اطلاع کر چکے تھے، لہذا سلطان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ حلب سے نکل کر وہ دمشق میں آیا۔ شیرکوہ جس نے اس وقت حمص شہر میں قیام کر رکھا تھا اسے بھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس نے دمشق میں طلب کر لیا تھا۔ سلطان مصر میں نمودار ہونے والی نئی صورتحال پر بھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ ایک روز اس کے محافظ دستوں کے سالار نے مصر سے ایک قاصد آنے کی اطلاع دی۔ اس وقت سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور دیگر سرکردہ لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، پھر ان سب کی موجودگی میں مصر سے آنے والے قاصد کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان اور اس کے سب ساتھیوں نے دیکھا اس تک آنے والا کوئی قاصد کھلی آستینوں والا عرب تھا۔ چہرہ اس کا دھول میں اٹا ہوا تھا، لباس میلا تھا، داڑھی غبار آلود ہو رہی تھی۔ سلطان کے سامنے جب وہ آیا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مصر سے کوئی پیغام لے کر آئے ہو۔ اس پر قاصد آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک پیغام سلطان نور الدین زنگی کو تھما دیا، پھر دوبارہ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے جب پیغام کھول کر پڑھا وہ پیغام مصر کے فاطمی خلیفہ آزاد کی طرف سے تھا، اور اس نے وہ پیغام سلطان نور الدین زنگی کو لکھا تھا۔ اس نے ایک انتہائی دردناک الفاظ کے ساتھ اشاور سے در پردہ روانہ کیا تھا، اور اس عرض داشت میں اس نے اپنی خواتین کے لباس خون آلود بال ماتمی کپڑوں میں لپیٹ کر بھیجے تھے۔ اس عرض داشت میں خلیفہ آزاد نے صلیبیوں کے مظالم کی تفصیل لکھی تھی، اور ساتھ ہی اس نے سلطان نور الدین زنگی سے التجا کی تھی کہ وہ مظلوم مصریوں کی مشکل گھڑی میں مدد کرے، ورنہ مصر میں مسلمانوں کا اقتدار دریائے نیل کی موجوں کا لقمہ بن جائے گا اور مصر کے چپے چپے پر یروشلم کی خون ریزی کی تاریخ پھر دہرائی جائے گی۔ مصر کے فاطمی خلیفہ عازد کا یہ پیغام پڑھ کر سلطان نور الدین زنگی انتہا درجے کا اداس، ملول اور فکر مند و پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ قریب بیٹھے شیر کو صلاح الدین اور دیگر عمرہ بھی ایسی ہی کیفیت میں تھے۔ پھر سلطان نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے سامنے کھڑے کھلی آستینوں والے عرب قاصد کی طرف دیکھا۔ سلطان نے دیکھا سامنے کھڑے اس قاصد کی افسوسناک الوداعی نگاہوں میں تھکے ماندے راہگیر کی غم انگیز تباہی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی بولتی خاموش آنکھوں میں نا امیدی، خون اور تلخی میں رقصاں شورش و اضطراب، بیچارگی، بے بسی، قسم پرسی، رنج و غم کے کھلیان، عناصر کے نالا ماتم کی سی کیفیت تھی۔ سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے پر علامتی اور محنت کشی کے پس منظر میں گرستگی اور فاقہ کشی اور زندگی کی تاریک گہرائیوں جیسی کیفیت تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر سلطان نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس قاصد کو مخاطب کیا، میرے عزیز، جو پیغام تم لائے ہو وہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی حالت دیکھتے ہوئے قاصد کے حلق سے درد میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ نکل گئی تھی اور جسے اس نے اپنے حلق ہی میں دبا لیا تھا۔ پھر وہ لرزاں اور پھٹی آواز میں بارود کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ سلطان محترم، خواہشوں کی گندگی، مقاصد کی حیوانیت رکھنے والے گناہ کی پیداوار، گھستے ہوئے 400 صدوں کی مکاریاں، عمودہ کی گناہگاریاں رقص کرتی تھیں۔ روحوں کی لطیف لمس، محبت کی حدت کو موت کے کرب سے، رحم کی ناآشنا گرم روح اور حیجان و آفرین اندھیاریوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ کھلی آستینوں والا قاصد رکا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رواں ہو گیا تھا۔ اپنی ہسکیوں، اپنی سسکیوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے اس کے اشک اس کی داڑھی کے بالوں کو بھگو رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قاصد سنبھلا۔ اس کے بعد وہ بھسم کر دینے والی آواز میں پھر کہہ رہا تھا، سلطان محترم، بلبیز اور خطاط میں خوشی کی غم، آسودگی کو تلخی، شرف کو مایوسی، سکون زاروں کو مایوسی کے بھور میں تبدیل کر دیا گیا، پر کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ تھا۔ شہروں کو خاکستر کر دیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد پھر رکا۔ اپنی آستینوں سے تھوڑی دیر تک وہ آنسو خشک کرتا رہا، پھر دوبارہ وہ کسی آتش فشان کی طرح پھٹ پڑا۔ سلطان محترم، میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے درختوں میں چڑیوں کے گیتوں اور بہتی ندیوں کے نغمے سننے والی صبح کی روشنی جیسی بیٹیوں کو ننگے سر اپنے دوپٹے تلاش کرتے دیکھا ہی۔ لطف و محبت کی نگاہ، لطیف و شفاف آئینوں سے مامتا رکھنے والی مائی، خون آلود اونلیوں سے اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اپنے جوان بیٹوں کے مرگ پر نوحاگیری کرتے دیکھی ہیں۔ چشموں کی تابانی اور چمبل کی مہک اور پر مسرت آوازوں سے بہنوں کو میں نے پاس کے بھور اور ستاروں کی دھول میں ہواؤں کے واویلے کی طرح اپنے پاسبانوں، اپنے نگہبانوں کو پکارتے ہوئے سنا ہی۔ سعادت کے سر چشموں، ہونٹوں پر پھیلے تبسم میں زندگی کے گہرے اسرار رکھنے والے اپنی ملت کے بوڑھوں کو میں نے چوراہوں، گلیوں، راستوں میں پامال سمر اور روندے ہوئے پتوں کی حالت میں بھی دیکھا ہی۔ سلطان محترم، حملہ آوروں نے اطاعت و انکساری کو روح کی ذلتوں میں، آسمان کی رفتوں کو زمین کی پستیوں میں اور راحت و اطمینان کو موت اور نیستی میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ سلطان محترم، بلبیس کے گوشہ گیر اور خطاط کے دانشور بے بسی کی حالت میں لامتناہی قوت اور چشم بصیرت رکھنے والے کسی مجاہد کو، سرحدی بلندیاں اور ازلی گہرائیاں رکھنے والے کسی پاسبان کو، رزم گاہ کی عظمت و شان و شوکت اور فضیلت رکھنے والے اپنے کسی حکمران کو آوازیں دیتے سنا ہی، پر کسی نے بھی ان کی ان نوحہ بھری آوازوں پر لبیک نہ کہا اور اپنے نصب العین کے لیے مغلوب ہو جانے والے بیداری کے نئے پیغام کی طرح اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ آنے والا قاصد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اپنے حلق میں اپنی ہچکیوں اور سسکیوں کو دباتے ہوئے اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی چلا اٹھا، میرے محترم، جو کچھ تم نے کہا ہی مجھ جیسے شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کچھ نہ کہنا، وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مصر کی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں اور پکارنے والے کی پکار میں کسی نے لبیک نہیں کہا، تو میں اس پکار کے جواب میں صد ہزار بار لبیک کہتا ہوں۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں صلیبی حملہ آوروں کو بتاؤں گا، ابھی ہم اپنی سرحدوں کے محافظ، اپنے علاقوں کی نگہبان زندہ اور بیدار ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خاموش ہو گیا۔ کچھ سوچا اور پھر اس نے خطلق کی طرف دیکھا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، خطلق، آنے والے اس قاصد کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دمشق کے سرکاری مہمان خانے میں اس کے قیام کی، اس کے طعام کا بہترین بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ خطلق اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والے اس قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان نے باقی لوگوں کو جانے کا حکم دیا، جبکہ شیر کو، صلاح الدین، مجد الدین کو اس نے وہاں روک لیا تھا۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا رہا، پھر یہ طے پایا کہ حزب سابق شیر کو اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا چند دوسرے سالاروں کے ساتھ صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے مصر کی طرف کوچ کریں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر مستقر کی طرف چلا گیا تھا۔ جس لشکر نے شیر کو اور صلاح الدین کے ساتھ جانا تھا، سلطان نور الدین زنگی نے اپنی نگرانی میں کوچ کی تیاری کی۔ کوچ کے وقت سلطان نور الدین زنگی نے شیرکوہ کو 2,00,000 دینار اخراجات کے لیے، جبکہ اس کے لشکر میں شامل ہر لشکری کو سلطان نے 20-20 دینار انعام کے طور پر دیے تھے۔ خود اس نے لشکر کو الوداع کہا۔ شیرکوہ اور صلاح الدین کے علاوہ اس لشکر میں جو دوسرے سالار شامل تھے، ان میں عزیز الدین، شرف الدین برغش، عین الدولہ صلاح الدین کا مامو، شہاب الدین محمود حارمی، قطب الدین اور سیف الدین علی بن فکاری شامل تھے۔ مصر میں یروشلم کے بادشاہ آموری نے قاہرہ کا بڑی سختی سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ قاہرہ کا وزیر جانتا تھا کہ اگر آموری قاہرہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر صورت میں قاہرہ کو آموری سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے آموری کو کہلا بھیجا کہ وہ اسے 1,00,000 مصری دینار دے گا، وہ قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دے۔ ساتھ ہی اشاور نے دبے دبے الفاظ میں یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر اس نے قاہرہ کا محاصرہ ترک نہ کیا تو وہ اپنی مدد کے لیے اس کے خلاف سلطان نور الدین زنگی کو بلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاہرہ میں یہ خبریں پہنچنا شروع ہوئیں کہ شیرکوہ اور صلاح الدین ایک لشکر کے ساتھ مصریوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ شیرکوہ اور صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی آموری کے پیروں تلے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی، لہذا قاہرہ کا محاصرہ ترک کر کے وہ یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ شیرکوہ جب قاہرہ پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے کچھ پہلے ہی یروشلم کا بادشاہ یروشلم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اشاور بڑا عیار اور چالاک شخص تھا۔ اس نے شیرکوہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کا تعاقب کرے، لیکن شیرکوہ بڑا عقل مند تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بہانے اشاور اسے قاہرہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نے اشاور کا مشورہ رد کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ میں قیام کر گیا۔ شیرکوہ کے قاہرہ میں داخل ہونے کے باعث شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ شہر کے لوگوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ کہتے ہیں کہ شیرکوہ اور صلاح الدین ایوبی جب قاہرہ پہنچے تو مصر کا فاطمی خلیفہ عازد شیرکوہ اور صلاح الدین سے ملنے آیا۔ رات کے وقت تینوں میں ملاقات ہوئی۔ عازد نے شیرکوہ اور صلاح الدین کو خلعت اور قیمتی تحائف بھی دیے، ساتھ ہی اس کے ساتھ مصر کے متعلق مشورے بھی کیے۔ دوران گفتگو خلیفہ عازد نے شیرکوہ اور صلاح الدین پر یہ بھی واضح کیا کہ جب تک اشاور کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مصر میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ عازد کے ساتھ شیرکوہ اور صلاح الدین کا ملنا جلنا اشاور کو ناگوار گزرا۔ اشاور ایک غدار اور عیار قسم کا آدمی تھا۔ بظاہر وہ شیرکوہ کے ساتھ بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش آتا رہا، باطن میں اس نے شیرکوہ کے خاتمے کا تہیہ کر لیا تھا تاکہ وہ شیرکوہ کا خاتمہ کرنے کے بعد پہلے کی طرح مصر میں منمانی کر سکے۔ صلاح الدین اور اس کے دست راست عزیز الدین جرویق کو خبر ہو چکی تھی کہ اشاور شیرکوہ کا خاتمہ کرنے کے درپے ہے، لہذا دونوں نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے جنہوں نے اشاور پر نگاہ رکھنا شروع کی۔ ادھر اشاور نے ایک گھناؤنی چال چلنے کی کوشش کی۔ اس نے ارادہ کیا کہ شیرکوہ، صلاح الدین اور دیگر سالاروں کو ضیافت کے بہانے بلا کر گرفتار کر لیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ اشاور کی اس سازش کی خبر اس کے بیٹے کو ہو گئی، لہذا اس نے اپنے باپ کی اس سازش کی کھل کر مخالفت کی اور اپنے باپ کو خبردار کیا کہ شیرکوہ اور اس کے سالاروں کے قتل سے مصر کے لیے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اس نے اشاور پر یہ بھی واضح کیا کہ اگر ہم شیرکوہ اور اس کے سالاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد شیرکوہ کے لشکریوں کی انتقامی کارروائی سے بچ بھی گئے تب بھی مصر کی حالت دیکھتے ہوئے صلیبی ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہمارا قتل عام کر کے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب اشاور نے اپنے بیٹے کے ان دلائل کو بھی قبول نہ کیا تب اس کے بیٹے نے دھمکی دی کہ اگر اشاور اپنے ارادوں سے باز نہ آیا تو وہ اس کی سازش کی خبر شیرکوہ کو کر دے گا۔ اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر اشاور کے ہوش ٹھکانے آ گئی اور وہ اس سازش پر عمل کرنے سے باز رہا۔ یہ ساری خبریں وہ مخبر جو اشاور کے پیچھے لگے ہوئے تھے صلاح الدین اور عزیز الدین جرویت تک پہنچا رہی تھی، لیکن اشاور کی چالبازی اور عیاری کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہر صورت میں شیرکوہ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لہذا ایک روز وہ اپنے مسلح جوانوں کو لے کر اسی ارادے سے نکلا کہ آج ہر صورت میں شیرکوہ کا خاتمہ کر دے گا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی اور عزیز الدین جرویق کو بھی ان کے ان ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ تیسری جانب خلیفہ عازب بھی اشاور سے بڑا بیزار تھا، وہ بھی جلد از جلد اشاور کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ اشاور وقت ضائع کیے بغیر شیرکوہ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ خلیفہ عازب جلد از جلد اشاور کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ شیرکوہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جب اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اشاور شیرکوہ کے خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ خالی تھا۔ پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ شیرکوہ اس وقت امام شافعی کے مزار پر گیا ہوا تھا۔ اشاور نے اسے اچھا موقع جانا اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ شیرکوہ کا خاتمہ کرنے کے لیے امام شافعی کے مزار کی طرف ہو لیا۔ صلاح الدین اور عزیز الدین جرویق بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک جگہ انہوں نے اشاور اور اس کے ساتھیوں کو روک لیا۔ صلاح الدین نے ہاتھ بڑھا کر اشاور کو گھسیٹ کر گھوڑے سے نیچے اتار لیا، جبکہ عزیز الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اشاور کے مسلح ساتھیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ صلاح الدین اور عزیز الدین اشاور کو پکڑ کر ایک خیمے میں لے گئے، پھر انتہائی ہولناکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین نے اسے مخاطب کیا، اشاور تیرے جیسے غرض کے بندے اور عیاری کے پتلے ہی ضرورت کے وقت خوفناک شام اور ویران گھروں کی تیرگی ماتمی سایہ اور دہکتی آگ ثابت ہوتے ہیں۔ تیرے جیسے لوگ ہی اپنوں کے لیے آشوب زخم، نفرت اور بدی کے دلدل بنتے ہیں۔ تیرے جیسے ہی غیر ذمہ دار لوگ اپنے ہی دیس کی ابا کو چیر چیر کر اس کے بدن کو زخم زخم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اشاور، ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا، لیکن تو حقیقت میں ابلیس کی امت کا ایک فرد ثابت ہوا۔ ہر موقع تو نے عالم اسلام کے لیے درد بھری نفرت، دکھ کی لہروں کا بھور، تباہی کا قاصد، ضلالت اور ظلم کا رکھوالا اور جبر اور خون ریزی کا اقرب بننے کی کوشش کی۔ تیرے جیسے لوگ ہی قرن در قرن بدی کی دھول، عہد در عہد موت کی خاک، غسل در غسل بھیانک توارت اور لمحے غضب کی خونخواری ثابت ہوتے ہیں۔ تیرے جیسے فاعل شر و ظلمت کے انتقام کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ تو نے شیرکوہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو عالم اسلام کا ایسا سالار ہے جس نے ہمیشہ صلیبیوں کے سامنے دفاع کا بند باندھا، جس نے دشمن کے چڑھتے سیلاب کے سامنے ایک ناقابل تسخیر چٹان بننے کی کوشش کی۔ تو نے اسی چٹان کو گرانے کی کوشش کی۔ اب تو خود ہی سوچ، تیرے جیسے آدمی کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ابھی شیرکوہ آتا ہے تو تیرے ذات کا فیصلہ کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ عین اسی لمحے خلیفہ عازد کا قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے صلاح الدین سے اشاور کا سر مانگ لیا تھا۔ دراصل خلیفہ عازد کو خبر ہو گئی تھی کہ شیرکوہ کو اشاور ختم کرنا چاہتا تھا، اور صلاح الدین اور عزیز الدین نے اسے گرفتار کر کے ایک خیمے میں بند کر دیا ہے، لہذا اس کا جلد خاتمہ کرنے کے لیے عازد نے اپنا آدمی بھیج کر اشاور کا سر مانگ لیا تھا۔ اس موقع پر صلاح الدین نے پسو پیش کی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اشاور کا سر کاٹے، لیکن عزیز الدین نے صلاح الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، صلاح الدین میرے بھائی، ایسے لوگ زخمی سانپ ہوتے ہیں، یاد رکھنا زخمی سانپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کا پھن کچل دینا چاہیے، ایسے لوگ اپنوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ خلیفہ عازد نے اس کا سر مانگا ہی تو اس نے صحیح مطالبہ کیا ہی، اس شخص کو نہ مصر کی سرزمین پر چلنے کا حق حاصل ہے نہ اسے زندہ رہنے کا، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ بار بار غداری کی ہے اور ہر بار اس نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی عزیز الدین نے ایک جھٹکے سے اپنی تلوار نکالی اور اشاور کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ پشاور کا کٹا ہوا سر خلیفہ عازب کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس طرح ایک ننگ ملت اور اپنی مسلم قوم سے بے وفائی کرنے والی شخص کا خاتمہ ہوا جو لگ بھگ عمر کے 7 برس لوگوں کی قسمت سے کھیلتا رہا۔ اشاور کے قتل کے بعد مصر کے خلیفہ عازب نے شیرکوہ کو وزیر مقرر کیا اور اسے امیر جیوش کا خطاب دیا۔ وزارت کا قلمدان سنبھالتے ہی شیرکوہ نے اپنے لشکریوں کے روزینے میں اضافہ کر دیا۔ مصر کے اندر اس نے مکمل طور پر امن و امان قائم کر دیا۔ کسی کو اب صلیبیوں کے ساتھ مل کر سازش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، لیکن شیرکوہ کو زیادہ عرصہ اس عہدے پر رہنا نصیب نہ ہوا۔ وہ صرف 2 ماہ اس عہدے پر رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ شیرکوہ ایک عہد ساز سالار تھا۔ اس نے جہاں سلطان نور الدین زنگی کے سالار کی حیثیت سے کام کیا تھا، وہاں اس کے باپ سلطان امان الدین زنگی کے ساتھ بھی ایک نہایت قابل اعتماد اور وفادار سالار کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کو جب شیرکوہ کے مرنے کی خبر پہنچی تو وہ بے اختیار رو دیا اور کئی دن تک افسردہ اور غمزدہ رہا۔ شیرکوہ کے مرنے کے بعد وزارت کا قلمدان صلاح الدین ایوبی کو سونپا گیا۔ وزارت صلاح الدین کو سونپتے وقت مصر کے خلیفہ عازب نے صلاح الدین کو چند انتہائی قیمتی اور بے شمار تحائف پیش کیے۔ ان میں ایک شمشیر جواہرات بھری تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس تلوار کی قیمت لگ بھگ 5000 دینار تھی۔ ایک سونے کے کام کا امامہ تھا جس کے کناروں پر موتیوں کی جھار لگی ہوئی تھی۔ اس طرح کا ایک قیمتی جبا تھا اور ایک جواہرات کا ہار پیش کیا جس کی قیمت 10000 دینار بتائی جاتی ہے۔ زرد رنگ کا ایک انتہائی قیمتی گھوڑا سامان آرائش بھی صلاح الدین کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے بھی خلیفہ عازب نے وزارت اور قلمدان سنبھالنے پر صلاح الدین ایوبی کو پیش کیے تھے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کی کارگزاری پر سلطان نور الدین زنگی بے حد خوش ہوا۔ صلاح الدین کا باپ نجم الدین اور بڑا بھائی شمس الدین اب تک سلطان کے پاس ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ مصر میں جب صلاح الدین ایوبی وزیر بنا تو صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدین نے سلطان نور الدین زنگی سے مصر جانے کی التماس کی۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے توران شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا، توران شاہ تم صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی ہو اور صلاح الدین مصر میں میرا نائب ہے، اس کے پاس پہنچ کر تم یہی خیال کر لوگے کہ صلاح الدین تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور وہ وہی ہے جو ہر وقت نور الدین کی خدمت میں کھڑا رہتا تھا۔ اس لیے چھوٹا بھائی ہونے کے سبب وہاں پہنچ کر مجھے خدشہ ہے کہ تم اس کا ادب اور لحاظ نہیں کرو گے، اس لیے کہ اب وہ ادب اور احترام کے لائق ہے کہ اب وہ مصر میں میرا نائب اور مصر کی حکومت میں وزیر ہے۔ توران شاہ نے جب سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کو چھوٹا بھائی نہیں بلکہ اسے اپنا سردار سمجھے گا اور اس کے احکام سے انحراف نہیں کرے گا، اور چونکہ وہ مصر میں آپ کا نائب ہے لہذا عمر میں بڑا ہونے کے باوجود اس کا پورا پورا ادب و لحاظ کروں گا۔ کہتے ہیں توران شاہ کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی مطمئن ہو گیا اور اسے صلاح الدین کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس موقع پر صلاح الدین کے باپ نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین زنگی کے پاس ہی قیام کرنے کو ترجیح دی۔ مصر کا وزیر بننے کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے لیے جو مصر میں پہلی مصیبت اٹھی وہ اس کے خلاف سوڈانیوں کی بغاوت تھی۔ کہتے ہیں مصر میں سوڈانی حبشیوں کا بڑا زور تھا اور ان حبشیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام موتمن تھا۔ وہ مصر میں قصر خلافت کے سارے انتظامات کا محافظ اعلیٰ تھا۔ چونکہ یہ لوگ براہ راست خلیفہ کے تحت آتے تھے، اس لیے ہر وزیر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا۔ صلاح الدین جب مصر کا وزیر بنا تو وہ چونکہ ایک بہادر، نڈر اور محب وطن شخص تھا، اس نے ان لوگوں کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور اپنی مرضی کے مطابق انتہائی خلوص کے ساتھ وزارت کا کاروبار چلانے لگا۔ سوڈانیوں کے سردار موتمن کو صلاح الدین کی یہ روش پسند نہ آئی، لہذا اس نے درپردہ یروشلم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ صلاح الدین کو مصر سے نکالنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ خط اتفاق سے صلاح الدین کے ایک مخلص آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ صلاح الدین نے جب خط پڑھا اس نے اس وقت غدار موتمن کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ موتمن کو بھی اس حکم کا پتہ چل گیا، لہذا وہ موقع پا کر بھاگ نکلا۔ صلاح الدین نے اپنے وفادار آدمیوں کے ساتھ اس کی تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ اسے ایک نواحی گاؤں سے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ موتمن کے قتل سے سوڈان کے حبشیوں میں بڑی ناراضگی پیدا ہوئی۔ انہوں نے 50,000 کی تعداد میں جمع ہو کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ صلاح الدین کے پاس اس وقت وہ لشکری تھے جسے وہ اور شیرکوہ اپنے ساتھ شام سے لائے تھے۔ مزید یہ کہ اس کا بھائی شمس الدین توران شاہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، لہذا باقی سوڈانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا اور انہیں شکست دے کر ان کا قلعہ گما کر دیا گیا۔ باغی عناصر اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے ایمان فروشوں کا مکمل خاتمہ کرنے کے بعد مصر کے اندر ایک طرح سے امن و سکون قائم کر دیا گیا۔ سوڈانیوں کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو کچھ سکون ہوا ہی تھا کہ اس کے خلاف صلیبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دراصل شیرکوہ اور صلاح الدین کی مصر میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد صلیبی انتقام لینے پر تل گئی تھی۔ وہ ہر حال میں وہاں سے صلاح الدین ایوبی کو نکال کر خود مصر پر قابض ہونے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ مصر پر سلطان نور الدین زنگی کے تسلط کو صلیبی فی الوقت اپنے لیے بہت بڑا خطرہ خیال کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ چکی کے دو پاٹوں میں پس جائیں گے۔ ان کے ایک طرف سلطان نور الدین زنگی اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی ہے، لہذا آنے والے دور میں مسلمان ان پر دو طرف حملہ کر کے یروشلم میں ان کی سلطنت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر یروشلم کا بادشاہ آموری حرکت میں آیا۔ صلاح الدین کو مصر سے نکالنے کے لیے اس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ مینول سے مدد طلب کی۔ مینول فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے کہ یروشلم کا بادشاہ آموری اب مینول کا داماد تھا۔ ساتھ ہی اہل یورپ سے بھی مدد طلب کی اور اس کے نتیجے میں سسلی سے ایک بہت بڑا لشکر اور جنگی بیڑا بھی صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکالنے کے لیے آموری کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب صلیبیوں کی ایک اچھی خاصی قوت تھی جو مصر پر ضرب لگانے کے لیے جمع ہو گئی تھی، لہذا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر حرکت میں آیا اور اس نے مصر کے شہر دمیات پر حملہ کر دیا۔ صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین کے پاس جس قدر لشکر تھا اسے لے کر وہ بڑی برق رفتاری سے دمیات کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھیجوائی، اسے مطلع کیا کہ میں مصر میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگر میں زیادہ عرصہ قاہرہ سے نکل کر دمیات میں رہتا ہوں تو قاہرہ کے اندر فتنہ اور بغاوت کھڑی ہونے کے اندیشے ہیں، اور اگر میں قاہرہ واپس جا کر وہاں کے نظم و نسق کو سنبھالتا ہوں تو دمیات شہر صلیبیوں کے ہاتھ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ پیغام بھیجتے ہوئے صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔